سحر کر مجھو ادادی دو وجینا دا موسیٰ علیہ السلام خیال کی دا سر اللہ چکنی دا رسائی دی دا اجتہا گانی دی دا نا چکنی دا دا دی اللہ رسائی امسا گانی دی فاو جس بی نفذی ہی خیبتا موسیٰ پس پتکلا پس رسول کی یا موسیٰ علیہ السلام ویلی میں قلنا ویل منگا لا تخف میں اریگا یقیناً تی اوچت او گردو آغسو چی پا خلاستا کی تلقف ما سوناو نو تیر بچی آغسو سوناو چکری دی انما سوناو یقیناً آغا چکری دی چیدو ساخر دا تدبیر دی جازو کردے او نکانی آبی کی جازو کر حیثو آتا کم دیم چیاد لگو کی فا اولتی السحارتو بس عمر دول سل جادوگر سجدہ کروں کی اللہ تا ویلے ایمان رو رہے منگا فرد ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام قال ویل موسیٰ علیہ السلام فرعون آمنتم لہو ایمان رو رہا تاسو دو پخبر آمانی مخلی جادہ زمان تاسو تا گردہ سے بھی ادبی موکڑا کنا مان اجازت یقیناً وہ بشری تاسو چکم یو دمونگا دیر ساخ دے پازاب دی او دیر ہمیشہ دے عذاب دا آگا تو اسو کو رہا فرعون تا چیئے و سر مقابلی رو پارا وستل آئے دم رسول جور کو آ چی آگے دا آگے استاد اگر رو آگے دا آگے شاگردان اگر بولا او دا اسم دا بیمان کم دا انگیر دا گئی دا دگا دے دے طریقہ دا وہی ضرور دم رہوا ہے دم رہوا ہے کہ خلق پائی باندھی رشتہ ہو خیال کی اگر رشتہ ہو گئی ضرور دم رہوا ہے دم رہوا ہے کہ خلق پائی باندھی رشتہ ہو گمان کی صبح جو اسے خبر شروع کرے ادا طالبان بھی ادا دہشت گرد دیا نجوری دلتا والا دہشت گرد وئی نو عرب دولا ارہابیان وئی ارہابیان ارہب ارہبو ارہابان مانا دی یرون کی خلق دے یرون کئی نو دا غلب دخو اگار بی چرے دہشت وئی یریلا نو مانا دی یرا خوب خلقو کی فرائی ننا اغامن والا خلق دے او گجوڑی دانم سدے دانم ستاسو پورانے دے دنی دا طالبان کی کلد روس سر جنگی دل ناغ کم چی پتہ لگی کی مر بھائی کجوان دے بھائی ناغ سجے دا ہیرو دے سجے دے دا یو قیمتی لال دے ہیرو دے او چی کلد دا غش ستا دشمنی ہوالو ان جوڑے اس کو اگر دشمن کمزور ہے سے نوس وائے اور دا خواہ قوت دے چکا ذکم قوت میں ریدم اگر ہوا لنا سینا چمام ہوئی ہم جوڑے ببل طرف بان نسول نبض آگئی طرح جیاز کلو نجیاز را گئے ہو جوڑے ببلڈنگ ورا پل فلم جوڑ کا اور تماشا جوڑا کا ابا جوڑے جا مسلمانان کا کون مسلمانان کا کوا آغلن پزان میں نیو منیجر جو کڑے رے دا سشے دے اقوان متحدہ دے کسی دی نبا جو رے دا آغای بیسالہ دا کسی دی ناغو بئی او دای پکی رد نشکتو لے پکار نو چی مسلمانان ملکونو آغای زان لخپل یو دا آغای جو کڑے رے یو حکومت جو کڑے رے او دا آغای خپل میں کی یو سلا دے اخو آغای دا سکار و سرکی چوئی یو سلو پیوزو ویان پا دوڑ کی زنگل کی آغا اسپلمین کی اتفاق کو انو ویشر مستنش رات لے ناخر جدا آئی کی داغی سر دوستانہ جو ہے کنو ولی وی گور دے گور تال خن کی تال خن پوری ہم تاسو لخن پوری نا آئی مگر روان جار شد آخر آگے کی نو پر نو دے بل یادو چی گور دے بل خن پوری نو دے شانی یو بل اخبر من کی دشمنان کول توی پا دیو آگا نو پر دک کشانی اخبر من کی لبولی وی اور طالبان والا سکری دشمنان کری پکار داری چھ حکومت ویلے چھ نا طالبان دا دشمنان زمون گنیری دا زمون دشمنان نوی دا زمون دخیل آسنے آگئی اپل میں کی آگئی سر یو شعر دشمن قوم کاغا ہو گورا اور زرین اللہ دی کافر سر دا مسلمانان مخامخ چھ نبیان دا یو گوری جدا کم دئی خپل دشمنان گڑی وجنی ہے آگئی یعنی وہ راشی دل باندې ورشی چا گئی بیا پا آگئی باندې سنگ وردی ہاں او لکه د تپس د دغ گوندی دو شاہین گوندی داری گوندی بیا بی آلو گی او کنالی اخو انداز ہے جی بس طالبانی جانور پیدا کری ناغا شکل دو طالب دے او پتی ناغا دشمن دے کافر دے میرے اوڑے آگا کافر کی سکائی نو پاگی باندی اگا مومن طالب بدنام کو نجوڑے اگے دا سے بدنام کو کی دنیا کی بدنام کو او دا دشمن دا اگا دا سیاسی و خلقو دا گا طریقی نو تو گورا تم را شوری جوڑ کر چی اگا آوان اندیل تیار کر چی آو غیم دا امن چی انشاء دا خو استاد و شاگردان کن انہو یقینن دا موسیٰ علیہ السلام خامخا مشر دستا سو آگا علمکم السحر چپے خیر تاہتا جادو پس خامخا پریبکما لاسون استاسو دستاسو من خلاف نظر بدل او خامخا پسلی بکم تاسو پر تنور قجرو کی او خامخا کو بشی تاسو چپ کم یو استاسو نا کم یو زمونگانا ایو نا کم یو زمونگانا دیر سخت دے پازاب جی او دیر ہمیشہ دے عذاب راغ اویل دی مومنان جادو گروا جادو کو ختم شو ایمان راڑوا اویل دی لیکن نگوارا کومنگا تا پاغسو باندی چراغلی نمونگا تا منال بینا چل مجھے روح کاراونا او پاغس آت باندی چی پیدا کری نمونگا فق بمان تا قاد پس بھی سلک وقت آگا چی تبھی سلک ان کے جس بھی سلک بس خود مختاری جس بھی سلک ماغا کوان او تنر مولانا سے ابراہیم اللہ اگو بھائی فق بمان تا قاد بس بھی سلک وقت سورا مان تقاض آگا چیئے تو سبھی سلک ان کے انما تقوی حادی الحیات الدنیا یقیناً بھی سلستا چلی گی پدی جوند دنیا کی منگا ایمان دورے پر افضل باندی دید پارا چی بخنو جت منگا لا بخنو جلا منگا خطو آیا نا دگنا انز منگا منگا ایمان دورے پر افضل باندی دید پارا چی بخنو جلا منگا تو دگنا انز منگا او دارا سو چی دور کرتا پا منگا باندی پاری من سحر یعنی جادو واللہ خیر اللہ بہتر وابقا او دیر ہمیشہ دے اللہ دیر بہتر دے او دیر ہمیشہ دے عذاب داغا انہو ادخال الہی یقیناً شان دارے آسو چراغ رو پلتا مجرمان پدا سے حال کی چیت گرم کا ان کے بس یقیناً دے پارا دبائی جہنم نببری بدی جہنم کی ولا احیاء او نبا چون دیچی بھی بدی جہنم کی یعنی نم ریچون سجون لیا لیکن سورہ ابراہیم کی جمعہ کی تیر شوی ہوا ویاتیہ الموت من کل مکانی وما ہوا بمیت او راضی بلتا سختی مردار ہر طرفنا انا بجے مریدون کے آرسل چرا رضی اللہ تا مؤمنان با حال دا ایمان کیا مؤمن را رے چپتا کی سلام علیکو لے امیکو فولائے کپر دو کسان کپار ادھائی در جیو چاہتی جنتون الہمی شکرائی بھئی چپ بھئی کی با دلان دلونو دینا نہرنا انیشہ بھئی دیکھ بھئی کی او دادا بلد آگا چا تذکا چیزانی پاک وائے أعوذ بالله من الشيطان المنطلق. تیار ساتھی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوئی اشاد کمپیوٹر سینٹر جلوئی پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ پروپرائٹر سید عماد اللہ شاہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ مُوسَىٰ علیہ السلام کا بیا حکم شوے دے بنی اسرائیل زبان سروالا او بیا دو فرعونیان دا ہلاکت بیان دے او بیا دا حرین رستو قوم موسیٰ علیہ السلام اگر سامری کی گمراہ کرے دے داوی بیان دے موسیٰ علیہ السلام لگے دلے دے اگر مددگاری خے اگے والا سوزول دے او داوی ایری اگے و دریاب کی مستیری دا بیاورستو ورپسی دا قیامت بیان دے او مسئلہ نبی دا شباعت قہریان اغدا او بیا بیان دا حضرت آدم علیہ السلام دے چی طولو سجدو کا شیطان نوکڑے او بیا بیان دا دشمنی دا شیطان او بیا سزا زیادہ چاہے کیا گا اعراض کرے دا اللہ دا کتاب نم داغل دنیا جوان داغی بیان دے یا دا عذاب قبر بیان دے دورت دا قیامت بیان دے او داغی دا سزا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ او پتا کی سوا وحی کرے رمونگا وحی کرنگا موسیٰ علیہ السلام تا دا چی دشپی بودا بندگان گما ان اصری پہ عبادی دا چی دشپی بودا بندگان گما نو اصرا یسری اسراء دشپی بودلو لویا چرتا لیل راشی ورپسی نالتا بیا نفسی بودلل مانا ذکر بیا مانا کی کجری دی ان اصری پہ عبادی دا چی بودا بندگان گما بس جوڑا کدھائی دے پارا لار دل باہر پا دریاب کیا یا بسن اوچا لا تخابو نمیاری گت نمیاری گت دارکن نمندلونا ولا تخشا او نمیاری گت ورکی دونا بس اولا جیل پا دی بز فیرون سرد لخکر پلنا بس پڑ کل دریاب ماشیم سلو پٹولو دریاب پٹکل و ماہدا او سمر آئے اور تو نیلا ایک سرخلا سے ملتا ستا دشمن پلنا اوا دکڑ ملتا اوسرا جو ترب دئی تور خی اور اولی جی من کتاسو بانی ترون جدین او مرزان اول منگا فرائی کپاک آوانا چی درکڑی منگا تاسو تا ولا تتوزی او سرکشی مکوئی پدی کی پس نازل بشی بتاسو باندی غضب زما آغسو کی نازل شب آو باندی غضب زما پس بتاسو سر حالات سو دے ہوا نمانا اغر دیدو دے ایامانا حالات سو دے وَإِنِّي أُذِكِمْ لَغَفَّارُونَ خَامَ خَابَ خَنَكَوْنْ كَيْمَا آغَ چَالَ چِ تُوبِهُ وِسْتِرَا اَيْمَانِ رَوْضَ وَعَمَلِ اُکَنِكَ ابیا مضبوط باتی شبہ دیبان دے دائیتن وَخِلَابْ دَخَانَكَا دیبان لِلِي کَلَيْوِ ذکرہ دومے دیت دے اَوَّ مَا جَلَكَ اَوْسِشِ بُوَقَ اَوْسِشِ وَتَلْوَارْ سَرَا وَسْتِدَ تَالَغَ قَوْفَلْنَا اے موسیٰ علیہ السلام ویل موسیٰ علیہ السلام ہم اولائی علیہ سری دعوہ کسان دی کہ رسطو دما دیا اور رسطو دما روان دی او تلوار میں او کئی لے کتا تا اے رب ازما دید پارا چی تو خوش آلہ شی ویل اللہ پس منگا چیو بتا دی سارا فتنہ کے چولے منگا قومستا من بعد کا رسطستانا او گمراہ کری گئی سامیری فرجان موسیٰ بس واپس موسیٰ علیہ السلام الہ قومه قوم بلتا غضبانا صفا غضبنا دگ غمنا ول موسی علیہ السلام اے قوم زما اے وعدنا و فرتا و سرا رب سا سوا دا خیستا اے بس پوجا شو بدا سو باندی وعدا یا کہ ارادہ لرئی دا چی نازل شو بدا سو باندی غضب من ربکم غضب دو طلب دو رب سا سنا و اخلفتم موعدی پس خلاو دو تاسو دو وعدی زما ول دیا یعنی مالک اللہ کتاب را کو تاسو ولی دا سی اکڑل مالک اللہ ستاسو دا ہدایت بارے کتاب را کو قالو ایلوی ما اخلفنا مونگا خلاف نہ نکڑے دو حدیث تا پخبری اختیار باندی ملکنا پخبری اختیار باندی لیکن مونگا چیو بار کرے شو با مونگا باندی بوجونا من دینت القومی قالو دا قوم دلدی تلتلل نو قالیو گفتی دل دا کبتیانو نا تیرہ دا پوری سن آخوا مسالہ جوڑا کڑا کافر مال دے ادائی لپا دیشو پدی کو کہتی ناغرا جمکل دیو سر اخفلم کر یو دیکھئی او سخیوالا جو کرے دے ناغی موسیٰ علیہ السلام توئی فقضفنا ہا پس ارتاو کل منگا دا پس دو جانی ارتاو کل سامرین سر اورتا پسرا ویست دی بارا علن سخے جسدن جو سادار لہو فوار چید دا وازو پسویل دی داد مددگار ستاسو مددگار دا موسیٰ علیہ السلام پا نسیا پس موسیٰ علیہ السلام پل مددگار ارکڑے دی پھر جیان کمکل افلایا رونا اے پس نکوری دی دی پوری نا سوچ نہ کہی دا کہ نشوا بس بولے دا خے دی تا قولن جواب خبرا ولا یملک لهم او واج اختیار نہ لری گئی یہ پارا زوران دو سزار ولا نفع او نو سفایدی دا شان وی یو عالم اگر اتیری دو یو سڑے قبر سرنا اس دے دا وار مو دا وار او جواب در کو پار مالک دن سے نقصان دیا تپوسی تو جی مڑی اوڑی کنا ناگو ریوڑی سکار دے ور سرا سکار دے ور سرا سکار دے کنا وہی دبل ہے شاہ سے دیوی ملتان والا تھا عطا اللہ شاہ بخاری سے ملتان والا تھا وہی جی جامڑی اوری کنا اوری تو مارا دی جو اندوری تو پیشا پڑے اترا مڑ تپوس کے اوری کنا ہوئی زبان دا جو اندینا ہوئی اصلا مڑو خبر کی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ أَوْ فَتَاقِي سَرَوْعِلِ دَيْتَا حَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ قَبْلُ مَرْجِرِنَا اے قوما یقیناً خدمت وچلیشی ویتاسو فسواب دیسخی او یقیناً ربستاسو مہربان بادشاہ دے فستابداریو کئی راوان شاید ما پسی واتیو امری او تابداریو کئی دا حکم زما ویل دے ہمیشہ بیمونگا بدوانگی آج بھی نچیلے کن کی سردی پوری جو واپس منگتا موسیٰ علیہ السلام لیکن اس کی ورت خبر ہو دے وئی کہ ترسو منگا استاد نہیں وے لیا ہاں منگے نمن کہ ترسو منگا استاد نہیں وے لی میں گئی ہوں گی کہ تم موسیٰ علیہ السلام نظر آ گلے میرا من سے کہو نا بتو کہ وہ چتا بچ دیا ہاں بس جا با جا بس کو مان قالوا لن نبرح علیہ اللہ تب تب دا چی تابیداری اونکر تازمان افا سویت آمری اے پستا نافرمانی اونکا دا حکم زمان ما خود تاوی اخلقنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا یوصل دایت رستی سا وقال موسیٰ لأخیه هارون اخلونی بی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اول موسیٰ علیہ السلام روح بلتا هارون علیہ السلام تا رست زمایا زمان رست پاتشا و قوم زما کی اصلاح کر گئی او مروانی گا دلار دو فساد کو ان کو بسیا نو دل تو لوئی اے پستا نا فرمانیو کا دو حکم زما ویل هارون علیہ السلام اے بی المور زما لا تاخذ بلحیتی منی سگیل زما ولا بیرا سیون سر زما نگیر آگی لوئی چلاسو کی خرازی چلاسو کی خرازی آگی لگی روئی او دا آتی سو معمولی ونی پر پشا نتری خیلی پشا نتری خیلی او دا دا قوم امام دے دا قوم امام دے او یا قوم للجا دا موزور کئی موزور کئی تمام مفرد دغرا علماء دیوبان دا غیر بطاوی اکورا مجھے چاہ کیلو پتی وزنی او بس موز مکروح تحریمی دے یا یا واقع پس اوکا اکو دا سے منا کرنے چی عمر لبتو بدو بس لگ موز کے یا آغا پا گناہ کبیرہ کے عام دے او زیادہ مدر دیو بل نسیوا گناہ انگار دے زکا آغا بل وی ما کیلو کلا کرے دا او دے وی ما کیلو پریخے دا نو پریخے ہوئی ندا پریخو در خدیلہ نوائی نو دے خدا آغا نا سیوا گناہ دے نید پریخے ہوئی پریخے دا آغا وی ما گیرا نا پریخی او گنانگار ما بد کو ما او دے بد کئی او دے وینا ما خود نہیں کئی کار کرے رہے لا تاخذ بلحیتی منی سا گیرا دما ولا براسی ان سر دما انی خشیتو دے یریگما یریگم انتا پولا دا چوائے بد چی تفریقا وستی دتا دلی جوڑی کی تاپ نند بنی اسرائیلو کی ولم ترقب قولی انتظار نگتا دا خبری زما زما دینا ما پوری بدی صبر کرے وے ویل موسیٰ علیہ السلام پس دے شانستا ایسا میریا مطلب دا چیتا منکر مینی مداغی رد بکے داغی رد بکے تا مر گرے وے ناغل بزورنے کے دا غلط کار کی دو اتبا دی مقوی متاہل رد مکو او چی اغسطان بدی خپکی گی مدا سا مرگرے ندے آغا دی شکر باشی چی دے مال دور ندگا کئی ما مرگرے گنی نبیا سامیری پا زلاو نسامیرے وی قال ویل سامیری بسور تو پوشو مرد پارس وانی چنو پوشوی دی بائی وانی ماو پی جن دی تھی چیت اللہ پیغمبری فقبل تو قبر تم من اثر رسول پس ما منگولی اولا بولی منگولی لگول پتا دیداری پیغمبر نفن بلتو ها پس اگر دولا مالا تا دیداری و کذالک سوالت لی نفسی او در شانی غیر تک مالا نفس مالا کار تر اوسا مستا تا دیداری کا او بس دیا ملا اگر دولا او در شان مال از ماتی نفس دا مل خیستا کرے دے دے بلشانی وی دے وی وی اغوی چی ما قتل چی کلا ستاس ایاز جبریل امین اس اغوی کم دے نخپا پورتا کولا ناغذائی بشن کی دو نزو پوشم چی دا دا برکت خاری بیا نیوی ما در اغا دا برکت خاری اغا دا دن سر راواز استیا چی دا دا اشتا بکار آئے دا بکار راشیا انو سریا بنی اسرائیل چی کل پا دریا تیری دل انو دا غی خو بیڑا کی ارسو بشی دا گلے بیا موسیٰ علیہ السلام لے سوی سورہ شعراء کرا روان دیا ورکو جی سورہ شعراء پاکستم سورت دے موسیٰ علیہ السلام تویہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر راگ را پسیہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون آیت یو شپیت فلما ترا الجمانی قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون پس ارکلا چی اولی دلوہ وارو دلو یو بلا فرعونیان ولیدل چې هغه د بني اسرائیل دریاب له نږدې شوي دي او ده ولیدل چې هغه دی فرعونیان را روان دي. نو ویل ملګرو د موسی علیه السلام موږ چې یو خامخا راګیر کړی شو را لاندې کړی شو. نو دې وخت کې هغه په دریاب باندې الوتل ځان پورې ایست او که نه دی لګیا دی نو جوړي دا د پخوا دی کیسه کوله خالی راجی دا بدان سر ساتھی دا پکار راج نوئی کل مور ان ولا خلک وا چوری نو مائداد کرامت خاری دی ان خی اغه اول شروع ک ما ولا کرامت خاری خلک وا چوری نو دی ول نه مل کی کو معنا چې نو کا دا فغاو کلی معنا دا قال هو موسی علیہ السلام واذهب فزا فإن لك بسيطين انت عدبارا في الحياة فجوان كذا خبره انت خبره تقول شوائبة لا مصاص كلاس مراور ايمالا ذكا كي شاب ورلا لا سورلو نجوري اغبم تبيوني او ظلبم تبيور ورسو نوي سبب داري كلا مصاص لاس مرار ماتا عبد الحال شاہ مولانا زنی مبتدی بے یادو یہ بے یہ بے دا لا مثال سکتا ذکا زنی آگو کیا رہی بخر موعدان او یقیناً تاز پارا وقت دوا دیں گے لن تخلفا کہ ہرگز مخالفت میں نشی بولے تا سر داغیا وان گرو بولا مددگار پلارا تھا کہ ہمیشہ بھی تو فضل باندھی آج فاتی لے خون کے لن فرقن ہو کہ خام خا سوگ مونگا دے بیا خام خا نل مونگا خاوری دو دو پہلی ہم نے پتریاب کی نسوا پنستلو سارا ناغا خاوری داغو آگے بیا ریسو دو از آگا آگے ایری خاوری نا ایری آئے بیا پتریاب کیوں نستی دی نو مطلب دا مراکز دا شرکوانول دا سنت دا انبیاؤ دی دا سنت دی دا انبیاؤ وہاں دا مطلب نا دے چتو کمکار کی رو حکومت دے ناغا خلو لاسکی والا تل ارشنی دوئی درگار وانا کا نہ داستا کار میرے دا دو برسر اقتدار خلقو کار دے اغب اروانی پردے کار خلو لاسکی مالا زان لبا جم جگڑا جوڑا کی پر توری کی طالبان بلالو میں یوڑی دیارت کی بیسے شیر وانو یا بے غلال آر یا بے جندر آر یا بے قبر وان کر نہ آفر ہلا جسے اللہ دی ورت بخنوں کی ناغو علیہ طالبان دا خلق کو مسئلہ پورا کو جتا سی کو مسئلہ پورا کو اندے دے بیا پختل روان کی او جتا سی روان کی آگئی کو مسئلہ نبی کوئی نو دین بے خجور کی دین بے خجور کی نو اللہ دا چی پردے کار لاسو کو ماسلہ دا اللہ پیغمبر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اگے وزا پسی لے گلے آگا جکے آگا پیرے آگے ختم کروا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آگے یمن تا گل خلصیل لے گلے ہوا دا یو درگاو مشہورا ناگے پیرنگا کروا ابراہیم علیہ السلام اگر قوم درگاہ اگے رنگ کڑوا اگے ختم کڑوا در شان دا اللہ پیغمبر کل کی مکہ اگے فتح کا نو سدری سو شکی تو بوتان مکہ کیا دا ہاری رضی پارا یو یو ذمہ وار نمندہ دا دکار دری سو شکی تو رضی نو دا ہاری رضی پارا یو مددگار ہوا نا اگر بوتانی پول مات کری ہوا چپائے کی بھی ابراہیم علیہ السلام بوتو مو اسماعیل علیہ السلام بوتوں ہوا نحر دا اللہ پہ نمبر میں اوپر ہے آئی سکول آدھائی لگی مداغی بوتانی بول کریوی انما یقیناً مددگار تاسو اللہ آغاز ذات دے نیش تیسو کارساد حاجت رہو مددگار اللہ مگر دوائیو اللہ دے واسعا کل شین علما رسید لے دے فراسا دے رلغ مہر یو شیطا دیسیت دو پوئینا او دا شانی نقصو آلے کا بیانو مگا پتا باننی دا خبرونو دا آغا چانا بتاکی سروان دی تیر شویدی من انبائی ما دا خبرونو آغانا قد سبب جی بتاکی سرمو کی تیر شویدی وقد آتینا کا او بتاکی سرلات دکری مگا تاتا مل لدنا دا فل طرفنا آتے نا کا درکڑے منگا تاتا مل لدنا دا فل طرفنا ذکرا پان کتاب مطالع کتاب درکڑے رے آتے نا کا مانا درکڑے منگا تاتا من آرزان ہو آرسو چمسی وارو دینا پا انہو پس یقینن دا انسان پورتا کئی با فرد کیا مدوان دی وزرا بوج علی شبی دی پا دی کیا نو من آرزا دا مفرد دے او فا انہو مفرد دے یحملو مفرد دے او خالدین فیہ علی شبی دی پا دی کی جمع دا نو دا وجہ دا دا چی لفظ من اگا لفظا مفرد دے لفظ من خو مفرد دے کنا مانن جمرا نذکر سخالدین جمرا لا ہمیشہ وہی بری کی او بد دے پارا دے پرد قیامت وانی حملا دا بوج پورتا کول دا بوج چرا کم بوج با پورتا کئی پرد قیامت یوم پتمر روانی چی خوب گوالش بچ بھی لئی کی او را جوان رو کمونگا مجرمان یوم ایزن پدر روانی زرقا راند زرقا مانا کئی راند او یا مانا او کا شنستر کی بھئی یا مانا دوا کئی خرستر کی او شنستر کی مانا ہم کئی زکو ایتا عرب ہوتا شنو سرگو والا دا بڑیر بد لگی دل نو دیو جنا او مانا دغم کئی راند مانا ہم کئی مراد دینا سو زرقا نزرق لئین ویلی انہا اب حضور العربی او عمیان عمیان او عمیان یعنی راند نمبے راند رابو تکو یا تخابتون بینہم پٹی پٹی خبری بکی فمیان خپل کیا اللہ دستم چگران نیتر کرتا سمجھر لسر دی منگا خبوئے باغسوانی چھوائیے دی کمو چھوائیے امسالوہم طریقتن آگا دیر بہتر دی طریقتن پامل کیا آیا مانا آگا انصافدار دی اخیار دی میدان صاف روان کی پسیا لائے وجل چن بھائی سکو گال گئی پارا دگنا لہو دگنا بلنا نیل بھائی سرابی لے سلام پل روانی او کتا ویش یوازونا مہربان بادشاہ پسنا بوری تیر لا ہمسا مگر کش قدری آغا کش قدری یعنی معمولی با آواز آغا باوری معمولی ونی سا کش بخی گیا مانا کئی دختو آغا کم آواز کیا او یا مانا کئی آواز معمولی یعنی پٹ معمولی یو مہین پدار بانی فائدہ منیشو اور پولے سفارس علامن مگر آگ چالب فائدہ اور کئی ابھی نل ہو رحمان کی اجازت کرے آگ داغ بارک مہربان بادشاہ اور خوشحال شوجنا کولا پوجنا تو سید وہی گرا اللہ پارس بانی چیری وہاں مخلوق نہ اور پارس بانی چیری رست رہنا ارا گرا نشی پولے دئی بھی پتی اللہ بانی علم حیثیت علم چرا اللہ معلومات اغد حاصل کیا وعانت الوجوہ او ذلیل بشمخنا للحی القیوم اغذات تا چغد انیش جوان بے آمیش اولا کتدبیر مخلوقات وقد خوابا او بتاتی سرنا مراد شاہ رسول حمل ظلما چکڑے بھی ظلم آسو چملی کئی دنی کو او آئوی دے مومن فلا یا خواہو پرنو بیری گی ظلمن دو ظلمنا فلا حرما او ند دلی دونا وکذالک او داشان رالے گلے منگا دیلا قرآن قرآن لستلے شو عربیان فوازی حجب کی وصورنا بیه ابیا بیا بین سری منگا بری کی من الواجبی دو بیان دا عذابنا لعلهم یا من الوائد دو یاری ورکولونا دا وعد دا وعد دیا مطلب دا زجر دے وعد دیا وعد مانا دا یار دا عذاب دا پار ادیچی دے زان بج کی دا خلاف دا لانا او یحدث لهم ذکرا یا پیدا کی دے پار پند وستل فتعال اللہ پر دیر لے دے اللہ چی بادشاہ دے پرشتیا واندی او تلوار مکو پا قرآن کریم ماندی مخ کے دینا چی پورا کرشتا تا وحید دی مطلب دا تلوار مکو چی وحید پورا شی نبیاور پسی لولا لکا سور قیامت کی دی تائیب رازی فیضا قرآناہو کلچ منگا دالولو نچکو سیدا او فتا بے قرآن اپس بیاور پسیشا پلو سود بھی پسی سورہ قیامش پال سمیت دے وقل اوایا رب زدنی علما اے ربا زیاد کی ماتا پوا ولقد عاهدنا او بتاقین سرا حکم کرو منگا آدم علیہ السلام تا من قبل مفتدینا فنسیا فظہیر شد آدم علیہ السلام او نو مندر منگا للا عظما سقصد خلاف قولوا و صلی اللہ علیہ وسلم